إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات في توفيق برمب عز وجل في سنو درس التوحيد بني أمل في سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو برم تيري بي ميغي دون ليرال لو ام صلو داخ دا فا نيك لو خامتيني ني لنت لنت لا سي ني باري مانام غناو باغا خامتيني ني ديكون نانتي فرام فاتي يي اديو سي توحيد مانام فرم توحيدي برم تيري بي دا فا واخ مو ني توحيد غا خامني موي توحيد الربوبيه تي موي گم گيغا خامني نيت كي داكوي گم ني سونو بوروم موي كي بيند مينديف موي سين بوروم موي بوروم جامي موي كيغا خامنتيني ني موي دوخال ميري موي ورسا گلاتي موي بوروم نغور اك يو ديمنوني خيتو توحيد گوگي ñi jitu won ñu melni ñom abu jahlin ñom amon nañ ko manam gëmon nañ ko amuñ ci won jafé jafé mango xéetu tawhid gogu ñom nangu won nañ ko amuñ ci won jafé jafé lolu nak ci tektali alquran wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna allah so len laaje kan mo len bind ñu ne allah kon nangu won nañ ni allah mo len bind kon da ngay gis ne ñom abu jahlin musuñu won wax ni xeer yoy ñu yatton ñoo leen bind musuñu ko wax waaw te xel sax wax deug yalla tamit nanguwul nit jël ben mbir defar lolu yett ko ba pare di gem ni lolu ko bind xal nanguwul lolu wa nga kon ñom seen jafé jafé du won manam ci côté tawhid bi na ndax seen xërem yoyu ñu yett ci seen loxo ñoo leen bind wala bind ñu leen dedet waaw seen jafé jafé nekkulon fofu waaw seen jafé jafé kon fu mu nekkon aha seen jafé jafé ma nga ci xéetu tawhid ba nga xamni dañ ko rejeté won ma ngok dañoo jël leen rejeté leneen ma ngok lan lañu rejeté won ñom ñi rejeté won tawhid bi ñu tuddé tawhidul uluhiyya té moy lan kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu biñ koy jaamu manam lu démé ni ki julli nga xamni jaamu yalla la ma ngok waye julli kessé nak du jaamu yalla yaakar tamit jaamu yalla la gis nga ko wakirlu jaamu yalla la djebalu jaamu yalla la xettaliko jaamu yalla la wat jaamu yalla la dimbaniko jaamu yalla la ma ngo kon yoyé ay xettu jaamu la ndem nak lolu jaamu yalla la sunu borom rek lañ ko wara defal ma ngo sunu borom rek lañ ko wara defal neena la waxinu wolof des fois da fay am balagha bu ci nek manam eloquence bu ci nek da fay am eloquence bu ci nek aka nekhon ñi namp lak wo yep wala ñi koy wax yep ñu am ci deg deg bobu ango aka nekhon ndax jaamu yalla non la ko wolof tuddé al ibada moy jaamu yalla kon kenen momuko ndem li jaamu yalla la kon waré suko defal kenen par exemple ñaan lan la jaamu yalla la amul kenn ku ci wérante sunu borom mo né ud'uuni astajib lakum ñaan len mama may len kon ñaan jaamu yalla la wa légui lutax ñuy ñaan ay bammel lutax ñuy ñaan wayde yi lutax ñuy ñaan kenen ku dul yalla té ñaan nek jaamu yalla té sunu lak ñun ci bop ñun wolof sunu lak dañé jaamu yalla ñaan bokku ci liñ tuddé jaamu yalla lol kenn wérante wu ci na ñaan jaamu yalla légui lutax ñuy ñaan ku dul yalla wala bok dañu déggatul sunu lak lamuy wax gis nga Allahul musta'an bu ko défé kon gaña sen jafé jafé mi ngi nekkon ci tawhidul uluhiyya kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu bañ koy jaamu tawhidul uluhiyya bobu nak mom la kaddu gu reey goge di kalimatu tawhid kalimatul haqq muy la ilaha illa allah mom la ëmb lolu mo taxone nga gis alquran wonena ni ñoom rejeté nañ la ilaha illa allah nangu nañ tawhidul rububiyya so len laaje ku len bind ñu ne yalla ku len di wërsegal ñu ne yalla kuy doxal mbiri ñu ne yalla ku yor li nga xamanteni ni moy deg deg ak gis gis ñu ne yalla kuy dundal kuy faat ñu ne yalla ku kan moy ki nga xamni moy borom nguur ñu ne yalla li yépp so len ko laaje ñu ne yalla waye nak so len ne kon ndiem nangu ngeen lolu am len la ilaha illa allah mi ngi ni ñu bañ sunu borom ne innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ñom dañu nekkon ño xamni suñ leen waxe la ilaha illa allah op ñu daldi rejeté yastakbiruna ñuy reey reeylu gis nga ci kanamu deug ñu rejeté deug bi gis nga ndax reey di reey leeylu ña ngay wax naan mo ndax ñun dañuy bayyi alihatina sunu yi ñuy jaamu dañ leen di bayyi ngir top ben woykat bo xamanteni ni bu dof la ngok yaronte bi alayhi salatu wassalam lañ tuddé nonu woykat bo xamni dafa dof sha'irun majnun way deglul fofu liñ wax bu baax mo ndax ñun dañuy bayyi alihatina aliha moy jam'u ilah moy plurielu ilah aliha singulier bi moy ilahun ilah lu muy tekki ci arab كل ما يعبد فهو إله لب لنجي جامو رك إله لا لب لو خمين تنيني دونك جوخ أسبن جامو مانام لب لو خمين سر رلاسيون أك موم أسبن جامو لا لولو داي تدو إله داي تدو إله مانغوك داي نيك ديفينيتي داي نيك مانام أب يالا بور يو أب يالا بو موي نيك مانام تكيول يالا بيلا بند ديدت limuy tekki moy njaamu ga nga xamni mom ngeen sekk motax mu nek yalla ci yow mango fofu nak olof dafa am jafé jafé pour départager olof dafa am jafé jafé pour départager ilah ak rabb mango parce que ñaar yépp olof yalla lay wax gis nga mango ilah maana ba nga xamni mom la lambo moy lo xamni da nga sekk ak mom adoration seni lien seni relation adoration la ak njaamu la gis nga ko mango lolou motax ngay fekk ci alquran ak ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam manam lolou nonu moy relation bobu doomu aadama di am ak beneen mbir léegoo-léeg ci nusu si ngay fekk alquran di boyal ci mbir moomu baatu ilaah. Gis nga afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa, mu ne xanaa gisoo ki nga xam ni dafa jàppeeb ilaah mooy lu muy jaamu ba neexu bakkanam mu jàppe kob ilaah, maanaam yàlla bu muy jaamu, pas yàlla bi ko bind. Xam nga sa bànneexu bakken kenn du toog ne sama bànneexu bakken moo ma bind, mais gis nga ci alquran mu tuddee loolu bànneexu bakkanam ma mu topp. Gis nga topp bu excessif, topp boo xamante ni nii tegu ko ci norme, tegu ko ci sago, tegu ko ci diina. Déedéet gis nga, mais topp na ko topp bu excessif, bakkanam jiital ko. Gis nga ma ngoog, mu ne ilaahahu hawaahu, gis nga yàllaam ba muy jaamu nekk bànneexu bakkanam, pas yàlla bi ko bind. Gis nga ma ngoog. Kadhalika rod na ci hadis abi hurayra ci bukhari, yonante bi alayhi salatu wassalam ne taisa abdu dinar wa abdu dirham. Gis nga ko ma ngoog. Wal qatifa wal khamisa. Gis nga ko torox na ki nga xamante ni mooy abdu dinar wa dirham, ki nga xam ne day jaamu alal. Gis nga xoola foofu mu tuddee ko jaamu alal. Est ce que alal moo la bind? Déedéet alal bindu la, mais mu tuddee ko jaamu alal, jaamu yére, ki nga xam ne day jaamu yére. Xoola tey alal fi mu toll nit ñi. Gis nga xooluñu la ca dagan, la ca xaraam. Ñoom lañ dàppele dagan mooy li dugg seen loxo. Gis nga ko alxalaalu indahum ma xàlla fi aydihim, hada huwa alxalaal indahum. La dagan daal mooy lu dugg seen loxo dagan. Gis nga xoola ni ñuy toppe alal tey, xoola alal tey bunt yi ñu ko jël di ko ko tijjee, xoola alal tal yàq bi muy yàq ci diina, xoola alal tey ki ko am sañ-sañ bi mu koy jox, autorité bi mu koy jox, ak wegeel gi ko nit ñi di jox, warma gi ko nit ñi di jox. Duñ ko jox sax borom diina, duñ ko jox imaamu jàkka, duñ ko jox julit xaqan. Déedéet ndax lan dafa am alal? Xoole ay yére tamit ni ko nit ñi tey jëlee def ko lan, def ko loo xamante ni nii maanaam dañ ko tuddee modd, daanaka di topp li nga xamante ni nii moom mooy modd boobee ci col ko, di ko defal sam'u wa ta'a, dégg ak topp. Buñ nee bu verte la nga gis ko mu verte, buñ nee bu xonk la ñu ne xonk na, buñ nee bu gàtt la, bu nee bu gudd la ñu ne gudd. Ma ngoog. Buñ nee boroode la gis nga ñëpp jël boroode, buñ nee mbasin la ñëpp jël mbasin, buñ nee legos la ñëpp jël legos. Maanaam daal gis nga topp googu, topp gi nga xam ni teguwul ci benn norme, topp teguwul ci benn norme, muy topp bu aveugle sans recul, sans moralité, sans dignité, sans religion. Mu ne taisa abdu dinar wa dirham. Gis nga mu tuddee kon kooku alal ja nga xam ni moom lay toppee noonu, jël ko fat ko ci biir xolam. Kazalika yére ya nga xam ni noonu la leen di toppee, fat ko ci biir xolam. Mu tuddee kooku jaamu loola, ndax jaamu looloo googee mu ko tuddee, ndax day tekki ni looloo ko bind? Déedéet donc il faut faire très attention. Ñu bëri nag dañoo la yaakaar ne bokkaale mooy nga yëkkati benn xeer ne xeer bi moo ma bind. Gis nga ko ñu bëri loolu lañ yàppe ne mooy bokkaale. Kan ci àdduna moo mos a wax loolu? Kan ci àdduna moo mos a yëkkati xeer ne xeer bi moo ma bind? Amut, dégguñu ko ci kenn. Gis nga mais boo xoolee nusu siñ la wax afara ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa. Gis nga bànneexu bakkan alquran tuddee loolu lan? Yàlla ju muy jaamu. C'est parce que dafa entretenir moom doomu aadama bi dafa entretenir benn forme de relation mook bànneexu bakkanam. Gis nga forme de relation boobu nag yor aspect adoration, loolu mooy bokkaale. Gis nga ko, loolu mooy bokkaale. Gis nga ko, maa ngi ko sa bànneexu bakkan, alal, yëre, xeer wa, dàll wa, jant ba, weer wa, bàmmeel ba, nit ka, wàlliyu ba, malaaka ba, jinne ja, yonant ba, garab ga, béjjën ba, ak yu demee noonu. Ki takk lam bu ñuul bi, est ce que dafa gëm ni lam bu ñuul bi moo ko bind? Gëmu ko. Ki takk béjjën bi, est ce que dafa gëm ni béjjën bee ko bind? Non non, gëmul ni béjjën bee ko bind, mais beneen forme de relation la entretenir ak béjjën bi. Forme de relation boobu nag dafa dugg ci adoration. Ki takk lam gu ñuul gi tamit noonu, relation ak lam bi du ne lam bee ko bind, daf ko takk parce que lam bee ko bind déedéet. Xam mais daf ko takk parce que dafa entretenir ak lam bi beneen forme de relation. Forme de relation boobu mooy adoration. Kon nga gis tawxiit principe la, bokkaale principe la. Moo tax nit ki bu comprendre principe tawxiit, comprendre principe bokkaale, kooku texe na wala boog tiim na li nga xamante ni nii moom mooy pindu texe, mu des nag mu appliquer. Bu ko appliquer, aha, texe na parce que nit dina comprendre te du ko appliquer. Gis nga loolu nag ngir nga am akuk lan, akuk compréhension, akuk yeewute ci lan mooy bokkaale ak lan mooy tawxiit buñ ko waxee. Encore une fois, tawxiit du ne képp kese rek nga ne yàlla bind, yàlla nangam, yàlla nangam déedéet. Tamit encore une fois, bokkaale du ne il faut nit ki yëkkati xeer bi ne xeer bee ma bind, wala jël lam bu ñuul bi ne lam bu ñuul bee ma bind, wala jël gàllaaj gi mu takk moo xam béjjën la wala lu mën a doon ne béjjën boobu boo ko bind, wala mu dem ci xàmb yi ne xàmb yee ko bind, ñu doog ne bokkaale nga déedéet. Déedéet maa ngi ko weñ gu ñuul gi, xeer bi, bant bi, bàmmeel bi, nit ki, malaaka mi, jinne ji, xàmb yi, soo entretenir seen di sa bànneexu bakkan, alal ji, yëre ji, su ngeen séqee relation boo xam ne dafa yor aspect adoration rek, tabbi nga ci bokkaale, tabbi nga ci bokkaale. Maa ngi ko kon gaaña dañoo nekkoon ñoo xam ne suñ leen waxee laa ilaha illallah ñu rëy rëylu, di naan moo ndax ñun dañuy bàyyi sunu yàlla yii ñuy jaamu. Sunu yàlla yii ñuy jaamu nag boo ko déggee wax naa la ne tekkiwul ne dañoo gëm ni loolee moo leen bind déedéet, mais la tax alquran boyal ca ñoom baatu yàlla ju ñuy jaamu c'est parce que dañoo entretenir ak yooyee mooy seen xërëm ya relation jaamu. Moo tax mu tuddee leen aaliha, ay yàlla yu ñuy jaamu, ndax baatu ilaah mooy lu ñuy jaamu. Gis nga ko maa ngoog. Moo tax kadalika ñu doon wax aussi ci laa ilaha illallah ñu ne aja'ala al aalihata ilahan waxida, moo ndax moom dafa jël aaliha yi maanaam yàlla yi ñuy jaamu, pas yàlla yi leen bind mais yàlla yi ñuy jaamu. Kon mboole mbir ya ñuy jaamu ñu ne comme ñoom dañ koo jàppe woon lu bari, ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom lam indi nag mooy jaamu jenn ki yàlla, maanaam dafa jël ak njaamu mu daal di koy tënk ci jenn yàlla, te ñoom lañu miinoon xamoon ko mooy ay yàlla yu bari. Kon loolu daf lay won ne dëggantaan problème bi nga xam ni, jafe-jafe bi nga xam ni moo doxoon diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yéeféri màkka yi nekkul woon ci gaaña nangu ne yàllaay bind, yàllaay wërsëgalaate, yàllaay doxal mbir yi déedéet, ma nga nekkoon ci ñu nangoo jaamu yenn yàlla, bàyyi jaamu jant bi, bàyyi jaamu weer wi, bàyyi jaamu bàmmeel yi, bàyyi jaamu weñu ñuul yi, bàyyi jaamu béjjën yi, bàyyi jaamu seen bànneex, gis nga, bàyyi jaamu la nga xamante ni mooy pañatu àdduna, tey jaamu seen boroom moom mi nga xam ni moo leen bind. Ma ngoog bu ko defee mbokk yi dañuy teg foofu sun baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay sir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.